कोमलता से आंखों को बंद कर लें हे ईश्वर आप सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान तथा न्यायकारी हैं। आपने ही हमें यह जीवन प्रदान किया है। आप ही हमारे जीवन के आधार हैं। आप ही हमें ज्ञान विज्ञान के देने वाले हैं, जिससे हम सभी दुखों से छूटकर आपको प्राप्त करते हैं। आप हमें दुखों से छुड़ाएं, ऐसी आपसे प्रार्थना है। अब मैं मंत्रोच्चारण करूंगी, आप पीछे पीछे बोलेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हमारा षड् दर्शनों में सांख्य दर्शन का चतुर्थ अध्याय का पाठ चल रहा है। कल हमने जो पाठ पढ़ा था, थोड़ी सी उसकी आवृत्ति करेंगे, उसके बाद नया पाठ शुरू होगा। इस चतुर्थ अध्याय के अंदर जो विषय रखा गया था, जिस विषय पर विशेष प्रकाश डाला गया था, वह है विवेक, वैराग्य तथा अभ्यास। विवेक कैसे होता है? विवेक हो जाने पर उसके परिणाम स्वरूप वैराग्य आता है। वैराग्य के पश्चात व्यक्ति उस पर अभ्यास करता है तो एकाग्रता बनती है। एकाग्र व्यक्ति ईश्वर का ध्यान करता है तो समाधि लग जाती है। समाधि मन की एक विशेष स्थिति है। उस विशेष स्थिति के अंदर समाधिस्थ व्यक्ति को ईश्वर का अनुभव होता है, ईश्वर का साक्षात्कार होता है, ईश्वर से विशेष ज्ञान बल तथा आनंद प्राप्त होता है, जिससे जन्म जन्मांतर के अविद्या जनित संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि तथा ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, प्रमाद आदि दोष दूर होते हैं। और जैसे अंधेरे में दीपक जलाते हैं तो अंधकार नष्ट हो जाता है, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, उसी प्रकार ईश्वर से जो ज्ञान प्राप्त होता है, ये सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। ये दोष कौन कौन से हैं? झूठ बोलना, छल कपट करना, हिंसा करना, अन्याय, पक्षपात, स्पर्धा, अभिमानी बनना, लोभी बनना आदि। इन दोषों के कारण व्यक्ति दुखी हो जाता है। जब ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं तो परिणाम स्वरूप हमें अनंत बल, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद मिलता है। विशेष ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान विज्ञान से जो हमारे जीवन में हम त्रुटियां करते हैं, भूलें करते हैं, बुराइयां हैं, दोष हैं, उन सबको नष्ट कर लेता है, जीवन पवित्र बन जाता है, एक क्षण के लिए भी किसी के प्रति हिंसा की भावना नहीं आती। किसी के लिए भी झूठ बोलने की, छल कपट करने की, इस प्रकार की भावना मन में नहीं आती। ईश्वर उसे वह सब कुछ देता है जिसकी मनुष्य को आवश्यकता है, और इस लौकिक संसार के अंदर हम जिन सुखों को प्राप्त करते हैं, भोजन करके, फल इत्यादि करके, हमारे सामने पांच प्रकार के विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये एक एक विषय बहुत तत्वों के अंदर फैला हुआ है। जैसे खाते हैं तो हजारों प्रकार के भोजन हैं, फल हैं तो हजारों प्रकार के हैं, देखने के विषय हैं तो हजारों प्रकार के हैं। पांच विषयों के हजारों हजारों प्रकार के जो विषय हैं, इनको मिलाने से लाखों प्रकार के बन जाते हैं। यदि व्यक्ति इन सब का एक साथ भोग कर रहा है, जितना सुख इन सब से मिलकर के मनुष्य को मिल रहा है, उसकी तुलना ईश्वर से मिलने वाले आनंद से करें, तो उसके सामने जो संसार का सुख है वह तुच्छ है, वह हीन है, वह हेय है। फिर संसार के सुखों को प्राप्त करने के लिए इतने सारे विषय हैं, इतने सारे विषयों का सुख लेने के लिए बहुत धन की आवश्यकता है, इतने सारे धन को प्राप्त करने के लिए बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। इसके विपरीत जो ईश्वर का आनंद ज्ञान है, वह उसके लिए किसी धन की आवश्यकता नहीं है, वह हमें अनायास ही प्राप्त हो जाता है। जब ईश्वर की अनुभूति हो जाती है, ईश्वर का ज्ञान, बल तथा आनंद मिलता है, वह बहुत अद्भुत है कि समस्त विषयों का जो सुख है उसके सामने तुच्छ दिखाई देता है। इसको हम एक उदाहरण से भी समझ लेते हैं। बहुत तरह की मिठाइयां हैं, कोई कम पसंद है, कोई अधिक पसंद है, रसमलाई है, पनीर से बनी है, छेने से बनी है, उसके अंदर ड्राई फ्रूट भी डले हैं, ठंडी फ्रिज की है, बहुत स्वादिष्ट लगती है। उसके सामने कोई गुड़ हो, दो चीजें व्यक्ति के सामने है, तो वो रसमलाई खाना पसंद करेगा, अर्थात मनुष्य अत्युत्तम सुख को लेना चाहता है। लेकिन और इनके सामने यदि हमारे सामने इमली पापड़ आए तो उसको भी खाना पसंद नहीं करेगा। ईश्वर का जो आनंद है वह हमें अनायास मिल जाता है, और उसके आनंद मिलने से हमें सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता प्राप्त होती है, उससे अच्छे संस्कार भी बनते हैं। और जो संसार से सुख मिलता है वह बहुत थोड़ा होता है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 1 घंटे का, 2 घंटे का। और जो ईश्वर से सुख मिलता है वह आत्मा से पाते हैं, उसकी भी सीमा नहीं। जो आनंद देने वाला ईश्वर है उसकी भी सीमा नहीं। तो वह सुख, सुबह उठो, आंखें खोलो, दिन भर 18 घंटे उस सुख को भोगते रहो, वह कम नहीं होता, जब तक रात को आंखें बंद करके हम सो नहीं जाते। इस प्रकार से जो संसार का सुख है वह ईश्वर के आनंद के सामने तुच्छ है। योगी लोग दिन भर आत्मा में ईश्वर को बैठाकर ईश्वर के आनंद में निमग्न रहते हैं, डूबे रहते हैं, खाते पीते, चलते हुए, सोते हुए उसको महसूस करते हैं। यह ईश्वर का आनंद बहुत ऊंचा है, विघ्न रहित है, दोष रहित है, पूर्ण है, व्यवधान रहित है, इसमें कोई दुख, पीड़ा या बंधन नहीं है, इसे कोई छीन भी नहीं सकता। संसारिक सुखों को छीन सकते हैं, जो संसार के सुख हैं वे सब जगह नहीं मिलते, सब समय नहीं मिलते, उतनी गुणवत्ता में नहीं मिलते, उतनी मात्रा में नहीं मिलते। इसलिए एक स्थिति ऐसी भी आती है जब हमारे पास सुख हैं, सुख के साधन हैं, लेकिन हम उसको भोग नहीं सकते। उस समय हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, चाहते हुए भी हम भोग नहीं सकते, खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, देख नहीं सकते। ये अंतिम परिणाम तो सबके सामने एक समय आना ही है, इससे बच नहीं सकते। संसार के विषयों के पीछे परिणाम ताप संस्कार और गुण वृत्ति विरोध दुख लगा ही रहता है। परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाश्च दुखमेव सर्वम विवेकिना। विवेकी व्यक्ति को पता चल जाता है इन सुखों के पीछे दुख मिश्रित है। हम इसको पकड़ नहीं पाते। इस तरह से इस अध्याय के अंदर विवेक वैराग्य तथा अभ्यास उसका परिपक्व होना किस तरह से होता है इसके बारे में बताया गया है। और एक बात बताई गई थी, इस विवेक वैराग अभ्यास से केवल अध्यात्म में कैसे आगे बढ़ना ये नहीं, लौकिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी इनकी पूरी आवश्यकता है। ये हमने संक्षेप रूप से जाना, कल हमने क्या पढ़ा था। अभी हम छठे सूत्र से शुरू करेंगे और आप सबके पास ये पहुंच गया है पेपर, आप मेरे साथ बोलेंगे अहिर निर लोयनिवत लोयनिवत लोयनिवत। अहिर कहते हैं सांप को, लोयनी कहते हैं केंचुले को। सांप के ऊपर एक चमड़ी होती है जो 6 महीने में या 1 वर्ष में ढीली पड़ जाती है, उस पर झुर्रियां आ जाती हैं। वह चमड़ी वह केंचुली सांप की आंखों पर लटकने लगती है, उसे ठीक से दिखाई नहीं देता, कहीं कहीं से फट भी जाती है। तो सांप क्या करता है, किसी कंटीली जगह पर जाकर झाड़ियों के पास या चुभन वाली जगह पर जाकर के उस केंचुली को उतार देता है। और सांप का उसके शरीर का हिस्सा था केंचुली, उतारने के बाद सांप को उससे राग होता है, बार बार अपने बिल में जाता है, बार बार केंचुली को देखने के लिए आता है। केंचुली पर धूल लगी है, मिट्टी लगी है, उसे देख करके दुख होता है। वह आता जाता रहता है, वहां सपेरा भी आता है, वह देखता है यहाँ केंचुली है तो उसे पता लगता है कि सांप ने तो आना ही है, सांप का राग है वहां पर। वह ताक लगा करके बैठ जाता है, वहां जाल फैला देता है, फंदा डाल देता है, या कहें तो पिंजरा रख देता है, कुछ भी। जो ही सांप आता है वह उसमें फंस जाता है। यदि सांप को केंचुली से मोह नहीं होता वह वहां पर नहीं जाता। एक बार उतार दिया ये मेरी नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, उसके पीछे नहीं जाता तो वह बच सकता था। उस केंचुली के राग में फंस करके वह खुद फंस जाता है। ये है दृष्टांत। अब इसका दृष्टांत क्या बनेगा, जो चीजें जो पदार्थ जो घटनाएं जो व्यक्ति जो क्रिया जो हमारे लिए सुखदायी नहीं है, छोड़ने योग्य है, हानिकारक है, ये हमारे पास नहीं रहनी चाहिए, हम इसके पास ना जाएं। जो भी चीज हो, व्यक्ति वस्तु पदार्थ क्रिया घटना, यदि व्यक्ति उसको छोड़ देता है तो वह बच जाता है। लेकिन यदि कोई ऐसा आदमी है चीटिंग करता है झूठ बोलता है, उसको हमें छोड़ देना चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए। और अगर हम उसके पास गए तो फंसेंगे, उसके दुर्गुण हमारे में अवश्य आएंगे, इसलिए हमें उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। जब आलंबन आता है तो हमारे संस्कार उभरते हैं, लेकिन हमें ऐसी घटनाओं क्रियाओं व्यक्तियों से बचना चाहिए। यदि हम उनके पास जाएंगे तो क्या होगा, वे ये ऐसे ही है जैसे आग के पास जाएंगे, आग के पास जाएंगे तो वो हमें जरूर जलाएगी। ऐसे व्यक्ति घटना क्रियाएं वस्तु के पास जाएंगे तो वे अपना अवश्य हमारे ऊपर प्रभाव दिखाएंगे। इसी प्रकार से काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या उत्पन्न करने वाले पदार्थ क्रिया, इनको भी सबको छोड़ देना चाहिए। लेकिन हम एक बार छोड़ देते हैं, निश्चय करते हैं, लेकिन थोड़े दिनों में यह ज्ञान हमारा धूमिल पड़ जाता है, हम फिर से उनके पास लौट जाते हैं। यदि नहीं जाएंगे तो दोषों से बच जाएंगे। मनुष्य करता क्या है, हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में बुरे कार्यों को नहीं करेंगे, व्रत लेते हैं संकल्प लेते हैं, लेकिन नाना करते हुए भी उनमें दोबारा फंस जाते हैं, वही संस्कार अपने फिर बना लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर क्या बात बताई गई है, जिस चीज को हमने हानिकारक समझा, अनुपयोगी समझा, दुखदायी समझा, उसे छोड़ दिया, उसके पास जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और अगर गए तो पुरानी स्थिति फिर से पैदा होने वाली है। एक और उदाहरण से देख लेते हैं, हम सड़क पर चल रहे हैं, कोई पत्थर पड़ा है या कोई खड्डा है, चलते चलते ठोकर लगी, हम नीचे गिर गए, नाक फूट गया, घुटना फूट गया, कट गया, हम अस्पताल में गए, टांके लगे, थोड़े दिन में ठीक हो गए, फिर से उसी सड़क पर चले, फिर से ठोकर खाई। तो व्यक्ति असावधान रहता है, सावधान होकर के रहना चाहिए। बचपन में कितनी बार पढ़ा, स्कूल में पढ़ाया, माँ बाप ने पढ़ाया, झूठ नहीं बोलो, चोरी नहीं करो, लेकिन नहीं छूटते, तो बहुत सावधान होकर के रहना चाहिए। आगे सातवां सूत्र देखेंगे, छिन्न हस्तवत्वा। हस्तवत्वा छिन्न कहते हैं कटे हुए को। हस्त कहते हैं हाथ को, वत के समान की तरह, छिन्न हस्तवत्वा कटे हुए हाथ के समान। एक और बात आई है यहाँ, कटे हुए हाथ के समान, जैसे हाथ कटवा के व्यक्ति दुखों से बच जाता है, अभी उदाहरण द्वारा इसे समझाएंगे, सुखी बन जाता है, ऐसे ही जो रोग युक्त कार्य हैं, वस्तुएं हैं, दुख युक्त हैं, उन्हें काट के फेंक देना चाहिए। एक उदाहरण दीजिए, उदाहरण दिया है यहाँ पर, कल्पना करो किसी व्यक्ति को कोड की बीमारी है, सफेद सफेद हो जाता है, जैसे फुलेरी जैसा, उसकी उंगलियां गल जाती हैं, सड़ जाती हैं, डॉक्टर कहता है इसको काट दो तो ठीक हो जाओगे, यदि नहीं कटवाया तो ये रोग पूरे शरीर में फैलेगा और जिंदगी नहीं बचेगी, मर जाएगा। जो कटवा लेता है वो तो सुखी हो जाता है, और जो ये सोचता है मेरा हाथ खराब हो जाएगा, मैं काम नहीं कर सकूंगा, नहीं कटवाता, कालांतर में यह बीमारी उसके पूरे शरीर में फैल जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो हमारे दूसरे रोग हैं, बुद्धि में रोग है, मन में रोग है, इंद्रियों में रोग है, शरीर में रोग है, इन्हें काट करके फेंक देना चाहिए। काटने का मतलब यहाँ इस तरह से लेना चाहिए, आंख में रोग है तो आंख नहीं फुड़वा लेनी चाहिए, बल्कि आंख से जिस रूप को हम देखते हैं, जो दोषपूर्ण है, उन्हें दूर करना चाहिए। वितर्क बाधने प्रतिपक्षी भावना, इस प्रकार से इन्हें दूर कर लेना चाहिए। लोभ का रोग है, निंदा चुगली का रोग है, स्वार्थ है, आलस्य है, प्रमाद है, ये सब मानसिक रोग हैं। वाणी के ही 50 तरह के अन्य रोग होते हैं, शरीर के रोग होते हैं, जो रोग पकड़ में आता जाए उसे काट काट करके फेंकते जाओ, अर्थात उन्हें दूर करते जाओ। आगे आठवां सूत्र देखेंगे, असाधन असाधन अनुचिंतनम अनुचिंतनम बंधाय बंधाय भरतवत भरतवत, अर्थात जो काम की चीज नहीं, अनुपयोगी है, अनुचित है, हानिकारक है, दुखदायी है, वह वस्तु, व्यक्ति, क्रिया, पदार्थ, साधन लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक नहीं होते, उन सारे साधनों का चिंतन अर्थात सोचना भी नहीं है। यहाँ एक शब्द आया है अनुचिंतनम सूत्र के अंदर, उन सारे साधनों के बारे में जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति को, लक्ष्य को प्राप्त करवाने वाले नहीं है, उनके विषय में चिंतन करना, लेने की बात नहीं आई है, अभी चिंतन की बात कर रहे हैं, लेने की इच्छा करना, वाणी से बोलना, प्रयास करना, फिर उसको प्राप्त कर लेना, इतनी स्थितियां आ गई हैं, उसके बाद उसको भोगते हैं, इन सारी स्थितियों को भी नहीं लाना, उसके बारे में तो सोचना भी नहीं है, उसका चिंतन ही नहीं करना। ऐसी वस्तुओं को, व्यक्तियों को, पदार्थों को जो पास रखता है, वह व्यक्ति फंस जाता है। जंगल के अंदर कोई, इसमें एक शब्द आया है भरतवत सूत्र के अंदर, इसकी कथा दी गई है, एक भरत मुनि थे, उनकी अवस्था थी कि वो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने वाले थे, नियरिंग टू दैट। तो क्या हुआ, अपने आश्रम में तपस्या कर रहे थे, उसी जंगल में एक शिकारी आया, उसने एक हिरणी को तीर मारे, कई सारे तीर मारे, वह हिरणी गर्भिणी थी, वह अपनी जान बचाने के लिए आश्रम के अंदर चली गई जहां भरत मुनि थे। उसे तीर लगने से बहुत पीड़ा हो रही थी, पीड़ा के कारण उसने बच्चे को जन्म दे दिया और जन्म देते ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। उस ऋषि को उस हिरणी के बच्चे पर दया आई, उसने उठा लिया, उसे दूध पिलाया, खिलाया पिलाया, घास खिलाई, थोड़े दिनों में वह बड़ा भी हो गया, स्वस्थ भी हो गया। वह मुनि जो जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करने वाला था, वह हिरणी के बच्चे के मोह में फंस गया, काम तो अच्छा था, दया था, परोपकार किया, किसी को जीवन दिया, लेकिन हमें यह विचार करना चाहिए जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसमें कौन सा कार्य मुख्य है, कौन सा कार्य गौण है। तो अच्छे कार्य भी कई बार गौण बन जाते हैं, ये व्यक्तिगत रूप में उस मुनि के लिए ठीक नहीं था। आगे क्या हुआ, वह मुनि उस हिरण के बच्चे के मुंह में इतना फंस गया, कहते हैं कि उसकी मृत्यु के समय उसके प्राण उस हिरण के बच्चे में थे और अगले जन्म में उसे हिरण का जन्म प्राप्त हुआ। अब अगले जन्म में क्या हुआ ये तो हम कह नहीं सकते किसको क्या मिलने वाला है, लेकिन कल एक बात कही थी, विवेक वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए इस अध्याय में कुछ आख्यायिकाएं सच्ची हैं, कुछ कल्पना वाली भी हैं, तो हो सकता है ये कल्पना वाली हो। जो कार्य करने के योग्य नहीं है उन कार्यों को हमें नहीं करना चाहिए। दुनिया में हजारों कार्य परोपकार के हैं, वो हमारे करने योग्य हैं या नहीं इसका विचार हमें कर लेना चाहिए। एक और उदाहरण दिया, दो व्यक्ति लड़ रहे थे, तीसरे व्यक्ति ने देखा, वो कहते चलो मैं इनकी लड़ाई छुड़वाता हूँ, वो उनको छुड़वाने गया, लड़ने वाले उसके ऊपर टूट पड़े। तो यह विचार करना चाहिए कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ क्या व्यक्तिगत रूप में मेरे लिए सही है या नहीं है। जो अनुचित, अनावश्यक, हानिकारक, अप्रमाणिक, अयोग्य कार्य होते हैं उनके बारे में हमें विचार भी नहीं करना चाहिए, ये सब असाधन है, हमारे उद्देश्य को प्राप्त करने वाले साधन नहीं है। जैसे कोई पुस्तक पढ़नी है तो हर पुस्तक का पढ़ना अनिवार्य नहीं है, जो हमारे लिए उपयोगी है केवल उसे ही पढ़ो। इस तरह से बहुत सारी पुस्तकें इकट्ठी कर ली, हर क्षेत्र के अंदर हम परिग्रह कर लेते हैं, वह नहीं करना चाहिए। अध्ययन करना है वो भी एक सीमा में, अध्यापन करना है सीमा में, साधना करनी है वह भी सीमा में। यदि कोई साधक साधना बहुत अधिक कर लेता है, अधिक शक्ति व्यय कर देता है, पागल तक हो जाते हैं, और साधना करने के साथ साथ वे अध्ययन नहीं करते, सेवा कार्य नहीं करते, चक्कर आएंगे उस व्यक्ति को। अच्छे काम भी नियमित और सीमित मात्रा में करने चाहिए। जो व्यक्ति अनुचित साधनों का उपयोग करता है वह अपने लिए बंधन का कार्य करता है, और जिसके लिए बंधन होता है उसका विनाश हो जाता है। अभी हम नौवें सूत्र को देखेंगे आगे। बहु भी योगे योगे विरोधो राग आदि भी कुमारी शंखवत। बहु भी शब्द का अर्थ है बहुतों के साथ, बहुत लोगों के साथ रहने पर। दूसरा शब्द आया विरोधो, विरोध होता है क्यों, राग द्वेष आदि के कारण। तीसरा शब्द आया है कुमारी शंखवत, कुमारी के पायल के घुंघरू के समान। इस सूत्र में यह बात कही गई है कि वह व्यक्ति जो आत्मचिंतन करने वाला है, योगाभ्यासी है, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला है, अपनी मानसिक उन्नति, अपनी आंतरिक उन्नति करना चाहिए, करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को एकांत सेवन करना चाहिए। उसे घरों में भीड़भाड़ वाली जगह पर राग द्वेष से युक्त व्यक्ति जहां रहते हों, ईर्ष्यालु हों, तो उनके साथ नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए, उनके साथ रह के योगाभ्यासी के भी संस्कार उन व्यक्तियों जैसे राग द्वेष के बन जाएंगे, और उनके साथ रहता है, उनके संस्कार अपने में ले आता है, उन जैसा व्यवहार करने लगता है, तो वह लौकिक बन जाता है, अपना दंड और कमंडल छोड़ के घर को वापस चला जाता है। तो इस तरह से उसे सावधान रहना चाहिए। बिना एकांत के व्यक्ति को अपने जीवन का पता नहीं चलता। किस तरह से, हम गृहस्थ में रह रहे हैं, हमारे बच्चों में हमारा कितना मोह है, हमारे माँ बाप में हमारा कितना मोह है, पता नहीं चलता। हम घर को छोड़ के जब आश्रम में आते हैं, एक कमरे में रहते हैं, हमें किसकी कितनी याद आ रही है, किसके प्रति कितना राग है, ये एकांत में आकर के पता चलता है। व्यक्ति को चाहिए बहुतों के साथ ना रहे, बहुत व्यक्तियों के साथ ना रहे। यहाँ बहुत अच्छी बात कही गई है, जो रागी है, द्वेषी है, अहंकारी, स्वार्थी, आलसी व्यक्ति है, उनके साथ नहीं रहना चाहिए। क्यों, नहीं तो उनके जो राग द्वेष इत्यादि दुर्गुण है उनका प्रभाव पड़ेगा, उस व्यक्ति के मन में भी राग द्वेष ईर्ष्या पैदा हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, योगाभ्यासी की बात हो रही है जो आंतरिक उन्नति चाहता है। हाँ जी, माता पिता है हाँ, नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य था घर में रहते हुए हमारा किसके प्रति कितना मोह ये पता नहीं चलता। हम उनसे बिछुड़ते हैं, दूर जाते हैं, आश्रम में रहते हैं तो उनकी याद आती है। क्या उनकी याद हमारे कार्य में बाधा बन रही है? बन रही है तो आ रही है याद। मैं भी घर छोड़ के अभी आई हूँ, मुझे यहाँ आए 2.5 महीने हुए हैं, मैं ये अभी पढ़ी हूँ, अभी परीक्षा दी है इसकी, तो मेरी मैं अपनी 88 साल की माँ को छोड़ के आई हूँ, मेरे कार्य में वो बाधा नहीं है। मेरे बच्चों ने बड़ी खुशी से भेजा है, जो लाइफ जीनी है जियो, मेरे कार्य में वो बाधा नहीं है। तो जो लौकिक व्यक्ति है ऐसे एकांत में जाएगा, उसे पता चलेगा कि मेरा कितना मोह है, कितना राग द्वेष है। जब बिछुड़ेगा ही नहीं, वो स्थिति नहीं आएगी तो पता कैसे चलेगा? नहीं चल सकता। इसके सूत्र में एक शब्द आया, कुमारी शंखवत। कुमारी कहते हैं नव विवाहिता को जिसकी अभी अभी शादी हुई है। वे बहुत सारे आभूषण पहनती है, पायल पहनती है उसमें घुंघरू होते हैं, या हाथ में कड़े चूड़ियां पहनती है उसमें भी घुंघरू होते हैं। वो बजते हैं, छन छन की आवाज करते हैं, बाधा बनते हैं। ऐसे ही अधिक आदमियों में जो रागी द्वेषी होते हैं, योगाभ्यासी को उनके साथ में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वह भी राग युक्त हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को एकांत में रहने का प्रयास करना चाहिए। 10वां सूत्र देखेंगे, द्वाभ्याम अपि तथैव। तो एक प्रश्न हमारे सामने आता है पिछले सूत्र से जो अनुवृत्ति के रूप में आ रहा है कि योगाभ्यासी को अधिक लोगों के साथ तो नहीं रहना चाहिए, क्या वे 2-4 व्यक्तियों के साथ रह ले? तो उसका उत्तर है नहीं, 2-4 व्यक्तियों के साथ भी नहीं रहे जो राग द्वेष करने वाले हैं। हाँ, उनके साथ रह सकता है जो जिनके साथ जिनके गुण कर्म स्वभाव मिलते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, मौन है, गंभीर है, तपस्वी है, विनम्र त्यागी सरल है, ऐसे व्यक्तियों के साथ योगाभ्यासी रह सकता है। ऐसी जगह रहे जहाँ राग द्वेष से युक्त व्यक्ति ना हो, जहाँ वह सेवा भी करे, साधना भी करे, आत्मचिंतन करने वाला व्यक्ति, अपने विवेक वैराग्य को उत्पन्न करने वाला व्यक्ति, तपस्या करने वाला व्यक्ति, राग द्वेष वाले व्यक्ति के साथ ना रहे। फिर कहाँ रहे? वहाँ रहे जहाँ धार्मिक लोग रहते हों, तपस्वी हों, सेवाभावी हों, विनम्र हों, ईश्वर निष्ठ हों, लड़ाई झगड़ा करने वाले ना हों। हाँ जी पूछिए। अगर योगाभ्यासी व्यक्ति की पत्नी या कोई उसका स्पाउस जो भी है, हाँ जी, वो उसके विपरीत वो प्रकृति का, हाँ, मैं एक योगाभ्यासी हूं, मेरी धर्म ठीक है, चलो हाँ मैं बताती हूँ। जिस व्यक्ति के संवेग बहुत तीव्र होते हैं, संस्कार बहुत तीव्र होते हैं, वो घर में रह भी नहीं सकता। अभी मैं अपना बताऊँ, मैं मई में आई थी यहाँ 25 दिन के लिए, पहली बार आश्रम में देखने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद संस्कार जाग गए थे, घर जाके मेरा मन नहीं लगा और मैंने बड़ी मुश्किल से 2 महीने घर में काटे और यहाँ आकर के मैं बहुत खुश हूँ। तो जिसके संस्कार होते हैं वो रुक नहीं सकता, वो सोच ही नहीं सकता किसी भी तरह से निकल के वो यहाँ आएगा ही आएगा। जो लौकिक व्यक्ति होते हैं उनके जो संस्कार हैं वो दुनियादारी वाले हैं, ये आज समझ में आ गए तो आज आएगा, 50 जन्म के बाद समझ आए तो तब आएगा, 100 जन्मों के बाद समझ आएगा तो तभी आएगा। मार्ग एक ही है, आना सबको इसी तरफ है। आज आओ तो मर्जी है, ना आओ तो मर्जी है, बार बार शिविर में आओगे तो शायद 2-4 सालों में आ जाओगे यहाँ। ठीक है ना, है जी, नान्या पंथा विद्यते नाय, कोई रास्ता है ही नहीं। अब मैं कहाँ चल रही थी, वो टॉपिक चला है 10वें सूत्र पर। हाँ जी, ये पूरा हो गया था, आगे 11वां सूत्र शुरू हो रहा है। ये शुरू नहीं हुआ अभी, हो गया था। निराश हो, सुखी पिंगलावत। अब प्रश्न ये है, कौन व्यक्ति सुखी हो जाता है? जो निराश होता है। निराश शब्द का अर्थ लौकिक मत लेना हताश, इसका अर्थ यहाँ अलग है। निराश का अर्थ है मिथ्या ऐषणाएं, व्यर्थ की ऐषणाएं, जो अनुपयोगी हैं, जिनका कोई लाभ नहीं हमारे जीवन के अंदर। जो शक्य नहीं है, संभव नहीं है, हम जिसे पूरा कर ही नहीं सकते, निश्चितता नहीं है जिनमें, ऐसी इच्छाएं, ऐसी कामनाएं, ऐसी तृष्णाएं, ऐसी योजनाएं जो निश्चित नहीं है होंगी, ऐसी फल रहित अयोग्य अनुचित मिथ्या मनोरथों को, कामनाओं को जो व्यक्ति मन में बनाए रखता है वह दुखी हो जाता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति फालतू की इच्छाओं को, जो करने योग्य नहीं, प्राप्त करने के योग्य नहीं है, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती, जिसे पूरा करने की शक्ति हम में नहीं है, बल सामर्थ्य नहीं है, योग्यता अधिकार नहीं है, ऐसी इच्छाओं को जो मन में नहीं रखता वह सुखी हो जाता है। उदाहरण दिया है यहाँ पर सूत्र के अंदर पिंगला का। पिंगला एक स्त्री थी जिसे अपने पति से बहुत राग था, प्रेम था। उसका पति बाहर चला गया, एक दिन नहीं आया, दो दिन नहीं आया, बहुत दिन नहीं आया। वह बहुत दुखी थी, रातों को सोती नहीं थी, बहुत परेशान थी। इसी तरह से आजकल हम देखते हैं नौकरी पेशा करने वाले, आजकल के तो हालात भी अच्छे नहीं है। पति सवेरे घर से बाहर जाता है कार्य करने के लिए, शाम को लौट के नहीं आता, 5 बजे से उसकी स्त्री इंतजार करती है, 5:30 हो गए, 6 बज गए, फोन करती है, नहीं आता। आजकल बच्चे बाहर जाते हैं, माता पिता बाहर जाते हैं, किडनैप इतने हो रहे हैं, वो लौटते नहीं हैं, परेशानी दुख बढ़ जाते हैं। इस तरह से ये जो पिंगला स्त्री थी, जब बहुत दिनों तक इसका पति वापस नहीं आया तो इसने उसके आने की आशा छोड़ दी और वह सुखी हो गई, अब रातों को आराम से सो सकती थी। इसी तरह से जो व्यक्ति निराश है, झूठी असंभव कल्पनाओं से रहित है, वह सुखी हो जाता है और मन के अंदर असंभव, अयोग्य, अनुचित, हानिकारक, मिथ्या ऐसी कल्पनाएं करता रहता है तो दुखी हो जाता है, छोड़ देता है तो सुखी हो जाता है। 12वां सूत्र देखेंगे। अनारंभे अपि परगृहे सुखी सर्पवत। यहाँ कहा गया है अनारंभ करने पर दूसरे के घर में व्यक्ति सुखी हो जाता है सांप के समान। अभी एक एक शब्द को ले लेते हैं। पहला शब्द यहाँ पर आया है अनारंभ। क्या है अनारंभ? को जानने के लिए हम आरंभ शब्द देखेंगे। पहले आरंभ कहते हैं साधनों को, सुविधाओं को संग्रह करना, उनकी प्राप्ति के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनकी वृद्धि के लिए लगे रहना, ये है आरंभ। मकान बनाना, विवाह करना, बच्चों को पढ़ाई करवानी है, ये सब सामान्य कार्य हैं। गृहस्थी के लिए तो ये सारे कार्य करने अनिवार्य हैं। गृहस्थी धन नहीं कमाएगा, मकान नहीं बनाएगा, नौकर नहीं रखेगा, गाड़ी नहीं रखेगा, खाने पीने का सामान नहीं रखेगा तो उसका जीवन नहीं चल सकता। गृहस्थी के लिए ये उचित भी है, उपयोगी भी है। लेकिन जिस व्यक्ति ने खा पी लिया है, सारे विषयों का भोग कर लिया है और उसने इस खाने पीने के बाद यह अनुभव भी किया है, उसे प्रतीति भी हो गई है, इनमें पूरा सुख नहीं है। मैं समाप्त हो जाऊंगा, ये तृष्णाएं समाप्त नहीं होंगी। एक श्लोक भी आता है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। अर्थात भोगते भोगते हमारी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, ये विषय समाप्त नहीं होते, हमारी विषयों को भोगने की भावना समाप्त नहीं होती, लेकिन ऐसी स्थिति आती है हम भोग नहीं पाते। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, ये बूढ़ी नहीं होगी। जब ऐसा विवेक हो जाता है, ऐसा ज्ञान हो जाता है, आप सुन रहे हैं, आपके लिए ही है ये, ऐसा विवेक होने पर अपने आप वैराग्य हो जाता है। अब व्यक्ति इस मार्ग पे लगता है, अब घर बार भोग करके छोड़ करके वह व्यक्ति जिस संपत्ति को छोड़ के आता है, जिन बच्चों को छोड़ करके आता है, जो भी छोड़ दिया है, अब मेरा जीवन तीसरे पड़ाव पर है, रिटायरमेंट का समय है, अब तक जो मैंने उल्टा किया है, उल्टे संस्कार हैं पिछले जन्मों के, उन्हें मैं सीधा करूंगा, उन्हें मैं समाप्त करूंगा, विशेष स्वाध्याय करूंगा, सत्संग करूंगा और अपने जीवन को पवित्र बनाऊंगा, ऐसा उद्देश्य बना लेता है। अब मैं धन कमाने में, मकान बनाने में नहीं लगूंगा, इच्छाओं की पूर्ति नहीं करूंगा, ऐसा व्यक्ति सॉरी अनारंभ करके जीवित रहता है वह सुखी हो जाता है। और और आध्यात्मिक क्षेत्र में जो पहले संन्यास लेते थे, वानप्रस्थी लेते थे, उनके रहन सहन की व्यवस्था राजा करता था और वे गृहस्थी उनके पास जाते थे, उपदेश सुनते थे, उनसे सत्संग करवाते थे, संस्कार करवाते थे, घर में बुलाते थे, उनकी सेवा करते थे, रहते भी वहीं पर थे। ऐसे व्यक्ति जो वैराग्य को प्राप्त करके ईश्वर को, आत्मा को जानने का प्रयास करते हैं, दुखों से रहित बनाने का प्रयास करते हैं, उसे अपने जीवन को श्रेष्ठ, पवित्र और द्वंद्वों से रहित बनाना चाहिए। यह इस सूत्र का भाव है। सन्यासी व्यक्ति घूमता रहता है, दूसरों के घर में रहे, खाए पिए, उनको उपदेश दे, उनके जीवन को श्रेष्ठ, महान, पवित्र, त्यागी, तपस्वी बनाए, आध्यात्मिक बनाए, वे लोग सन्यासी के खाने पीने और रहने की व्यवस्था करें। जो व्यक्ति ईश्वर को, वैराग्य को प्राप्त करना चाहता है, दुखों से रहित करना चाहता है, वह व्यक्ति निर्माण आदि कार्यों में, धन संग्रह में जो लौकिक व्यक्ति करते हैं वह ना करें। थैंक यू। इस सूत्र के अंदर एक सर्प का उदाहरण दिया गया है। सांप का अपना घर नहीं होता, वह कहाँ रहता है? चूहे के बिल में। वहां उसे रहने का स्थान भी मिलता है, खाने को भी मिलता है। ऐसे ही सन्यासी व्यक्ति को जीने का अभ्यास करना चाहिए। सन्यासी व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति के घर में जाए और उसमें यदि शिष्टता नहीं है, सभ्यता नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, वह गृहस्थी की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, योग्यता नहीं है, कुछ अच्छी बातें नहीं बता सकते, उनके दोष दूर नहीं कर सकते, गृहस्थियों को प्रेरणा नहीं दे सकते, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, उनको धैर्यवान, तपस्वी, त्यागी, संयमी नहीं बना सकते, तो वे उनके घर में रहने के योग्य नहीं होते। उन सन्यासियों में ये सारे गुण होने चाहिए। वही व्यक्ति दूसरे के घर में रहने के योग्य होता है जो त्यागी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ, निष्काम भावना से कार्य करने वाला होता है। इसलिए इस प्रकार के गुणों को लेकर व्यक्ति जीवन को आगे बढ़ाना चाहे, वे अपना मकान ना बनाए, धन संग्रह ना करे, अपने को उनमें लिप्त ना करे। आगे 13वां सूत्र देखेंगे। बहुशास्त्र गुरु उपासने अपि सारा दानम षड पदवत। पहला शब्द आया बहुशास्त्र। बहुत सारे शास्त्र पुस्तकें पढ़नी चाहिए। गुरु उपासने, गुरु के पास में रहने वाला तथा बहुत से शास्त्रों को पढ़ने वाला व्यक्ति भी सारा दानम, सार सार ग्रहण करे। दुनिया में कितनी पुस्तकें हैं, सबको पढ़ना आवश्यक नहीं है, पत्ते पत्ते का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, सार सार लेना चाहिए। हमारे काम की क्या चीज है उसे ग्रहण करना चाहिए। यदि पढ़ना है, जिस विषय में पढ़ रहे हैं उस विषय की एक या दो पुस्तकें ले लेनी चाहिए। ऋषियों की पुस्तकें पढ़नी चाहिए, वैज्ञानिकों की पढ़नी चाहिए, तपस्वियों की पढ़नी चाहिए, वैराग्यवान व्यक्तियों की, वीरों की पुस्तकें, ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। वीरता है, ज्ञान विज्ञान है, तपस्या है, भक्त है, योगाभ्यासी हैं, योगी मुनि हैं, उनकी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं हो एक पुस्तक के 300 पृष्ठ तो पढ़ डाले लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। खोदा पहाड़ निकली चुईया वो भी मरी हुई, जिससे कोई फायदा लाभ नहीं हो वह कार्य नहीं करना चाहिए। ऋषियों की ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं जिनकी एक एक पृष्ठ पर, एक एक पंक्ति से हमें प्रेरणा मिलती है, नई नई चीज मिलती है। जैसे हमारा अपना साहित्य है, उपनिषद है, दर्शन, आरण्यक, स्मृति, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, ऐसी पुस्तकें हैं जिनको पढ़ने के बाद हमारे विचार भी बदल जाते हैं। उदाहरण दिया सूत्र के अंदर षड पदवत, मधुमक्खी के समान। मधुमक्खी क्या करती है? सार सार को ग्रहण करती है, केसर ले लेती है, फूलों को नष्ट नहीं करती। फूल को नष्ट नहीं करती, आम के पेड़ पर जाएगी, पपीते के पेड़ पर जाएगी, चीकू के पेड़ पर जाएगी, सार सार को ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार हमें यदि पुस्तकों को पढ़ना है तो हमें क्रम से पढ़ना चाहिए, योग्य पुस्तकें पढ़नी चाहिए, उनसे सार सार का ग्रहण कर लेना चाहिए। जो पढ़ते हुए हमें समझ अच्छी लाइनें लग रही है उसको अंडरलाइन कर लो, जो समझ नहीं आ रहा उसको अंडरलाइन कर लो, और जो समझ नहीं आ रहा उसका बाद में शंका समाधान भी करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। जब दोबारा पुस्तक को पढ़ें, दोबारा पूरी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। जो जो हमारी समस्या थी, शंका थी, उसको अंडरलाइन किया है, जो जो सारभूत था उसे अंडरलाइन किया था, उसी को पढ़ लो तो उसके पढ़ने के पश्चात पूरी पुस्तक का सार हमें समझ में आ जाता है। आगे 19वां सूत्र देखेंगे। ईशु कहते हैं बाण को, और कार कहते हैं बाण चलाने वाले को या बाण बनाने वाले को। बाण का अर्थ यहाँ पर हथियार भी ले सकते हैं, हथियार बनाने वाला या हथियार से निशाना लगाने वाला। जैसे वह निशाना लगाता है एकाग्र होकर के, ऐसे व्यक्ति की, ऐसे एकाग्र व्यक्ति की समाधि की हानि नहीं होती, एकाग्रता नष्ट नहीं होती है, उसकी कंसंट्रेशन बनी रहती है दिमाग के अंदर। पढ़ने के समय पढ़ेगा ऐसा एकाग्रचित व्यक्ति, खेलने के समय खेलेगा, पढ़ाने के समय पढ़ेगा, लिखने के समय लिखेगा, सोते समय सोएगा। ऐसा व्यक्ति जब तीर चलाता है एक आंख बंद करके चलाता है एकाग्रता के लिए, उसका ध्यान सिर्फ उसी निशाने पर होता है। जैसे एकाग्रचित व्यक्ति तीर चलाते समय एकाग्रचित होकर के चलाता है तो वे अपने निशाने को बींध लेता है, ऐसे ही व्यक्ति को बाण के समान, बाण चलाने के समान कार्य करना चाहिए। इसके लिए उपनिषद में आया है, प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तल लक्ष्म उच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम शर्वत तन्मयो भवेत। यहाँ पर क्या कहा, लक्ष्य क्या है ब्रह्म, धनुष क्या है प्रणव, बाण क्या है आत्मा, तन्मय होकर सावधान होकर निशाना लगाते हैं तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को यम नियमों का पालन करना चाहिए, फालतू कार्यों को नहीं करना चाहिए, ऐसा लक्ष्य बना करके जो व्यक्ति चलता है वह अपने लक्ष्य को अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। 15वां सूत्र देखेंगे। कृत नियम लंघनात, यहाँ पर एक मिस्टेक है, ना आना चाहिए, अनर्थक्यम आना चाहिए, ना नहीं है इसमें। लोकवत, 15वां सूत्र है, हाँ, प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तत् लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम। हाँ अच्छा, हिंदी पूछ रहे हो उसके, ब्रह्म लक्ष्य है, धनुष प्रणव है, बाण आत्मा है, तन्मय होकर सावधान होकर निशाना लगाए तो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। कृत नियम लंघनात अनर्थक्यम लोकवत, किसी व्यक्ति ने अच्छे कार्य को करने का संकल्प ले लिया, बुरे कार्यों को न करने का संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा कर ली, व्रत ले लिया, यदि लिए हुए नियमों का, व्रतों का, संकल्पों का उल्लंघन कर देता है तो वह व्यक्ति असफल हो जाता है, अनर्थ होता है, उसकी हानि होती है, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। कैसे, लोक के समान, लोकवत शब्द आया बीच में, संसार में भी कुछ नियम होते हैं, समाज के नियम होते हैं, राष्ट्र के नियम होते हैं। कैसे, संसार का नियम क्या है, कीप टू द लेफ्ट, बाईं तरफ चलो, और यदि बाईं तरफ नहीं चलोगे तो क्या होगा, दुर्घटना होनी ही है। ऐसे ही ऋषियों ने भी कुछ नियम बनाए हैं, महापुरुषों ने कुछ नियम बनाए हैं, समाज के कार्यकर्ताओं ने अच्छे नियम बनाए हैं, उन नियमों का जो उल्लंघन करता है उसकी हानि होती है, उसे असफलता मिलती ही है, और असफलता मिलने से वह दुखी हो जाता है। यहाँ पर यह समझने वाली बात है, जिसने नियम, व्रत, संकल्प, अनुशासन जिसके जीवन में नहीं है वह उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। ये व्रत नियम सब चीज के बारे में हो सकते हैं, खाने के बारे में भी हो सकते हैं, स्नान के विषय में, व्यायाम, उठने बैठने, ध्यान स्वाध्याय, के बारे में भी हो सकते हैं, व्यवहार, लेना देना, आना जाना, सभी विषयों में ये व्रत नियम हो सकते हैं। योग दर्शन में भी आया है, जिस व्यक्ति के जितने अधिक व्रत होते हैं वह व्यक्ति उतना अधिक महान बनता है। जिसका नियम नहीं है, जिसका जीवन अव्यवस्थित है, वह प्रगति को प्राप्त नहीं कर सकता। जो नियम व्यक्ति ने स्वयं के लिए बनाए हैं, आज का नियम बनाया, साप्ताहिक नियम भी बना सकते हैं, मासिक नियम भी बना सकते हैं, बाल्यावस्था के नियम भी बना सकते हैं, युवावस्था के, प्रौढ़ावस्था के नियम भी बना सकते हैं। योजना बनाने वाला, नियमों का ठीक प्रकार से पालन करने वाला व्यक्ति दुखी नहीं होता। अब एक और उदाहरण दिया, लोकवत। जैसे संसार में हम बीमार हो जाते हैं, छोटे छोटे जो तकलीफें होती हैं, सिर दर्द हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, उसके कारण हम स्वयं होते हैं, हमारी लापरवाही होती है, विषयों के प्रति आसक्ति, अनियंत्रण, असावधान, असतर्क होने के कारण ये रोग होते हैं। या हमने अधिक खा लिया, बार बार खा लिया, विरुद्ध खा लिया, प्रतिकूल खा लिया, और या खाया ही नहीं, ऋतु के अनुकूल नहीं खाया, तो बहुत सारे कारण होते हैं, हमें इनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक इसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में अंदर समझ सकते हैं, हमें सत्य बोलना है, क्रोध नहीं करना है, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, चोरी, निंदा, चुगली नहीं करनी है। जिस व्यक्ति ने इन बातों को पढ़ लिया, जान लिया, उसके हानि लाभों को जान लेता है, व्रत संकल्प नहीं लेता, वह असफल होता है। इसलिए व्यक्ति को अच्छे कार्यों का संकल्प व्रत लेना चाहिए, व्रतों को धारण करना चाहिए, और इनके धारण करने के पश्चात वह विवेक वैराग्य प्राप्त करता है, उसकी एकाग्रता बनती है, वह समाधि को प्राप्त करता है। व्यक्ति उस परमात्मा को जानकर, उसके निर्देश को प्राप्त करके वैसा व्यवहार करता है, उसके अनुसार कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में किंचित मात्र भी दुख नहीं होता, जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जन्म, इस मृत्यु होने के पश्चात, शरीर छूट जाने के पश्चात उसको दोबारा जन्म नहीं मिलता, वह लंबे समय तक ईश्वर के सानिध्य में रहता है। यही हमारा उद्देश्य है, यही आप सबका उद्देश्य है, इसे प्राप्त करने का हम सब प्रयत्न करें। ओम शम। हाँ जी, सांख्य दर्शन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सांख्य का अर्थ अभी बताती हूँ। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों को स्वीकार किया गया है। पहले शब्द है संख्या, सांख्य फिर आया, तो 25 तत्वों के आधार पर सांख्य दर्शन का नाम रखा गया। लेकिन यह जो परिभाषा थी यह अति व्याप्त हो रही थी, क्यों? वैशेषिक दर्शन ने भी 6 तत्वों को माना है, न्याय दर्शन ने 16 तत्वों को माना है, तो सांख्य दर्शन का जो सांख्य शब्द है, इसका अर्थ है प्रकृति तथा पुरुष के अलग अलग जो स्वरूप है उसको समझना। इसमें जो पुरुष है, इसमें हम दो चीजें लेंगे, परमात्मा भी लेंगे, जीवात्मा भी लेंगे। एक ऐसा विचार जिससे हम प्रकृति तथा पुरुष का विवेक कर सके, उसके अलग अलग स्वरूप को समझ सके। अब हम ओम बोल के 3 बार शांति बोलेंगे। ओ शांति हे, शांति हे, शांति हे, सबको नमस्ते।